प्रपंच में तत्व का जो प्रत्यक्ष होता है उसको जो प्रमाण मानेंगे तो उससे मेरा नाना से किस जन सूची का बाध हो जाएगा, अनुमान का ही बाध हो जाएगा, प्रपंच मिथ्या अनुमान का बाध हो जाएगा। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण है, यदि सत्य प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो विश्वम सत्यम जो सत्य श्रुति वो अनुवाद भी कैसे होगा? प्रत्यक्ष से जो प्रमाण से ग्रहण होगा उसको कथन करे तो अनुवाद के, यदि प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है तो फिर सत्य श्रुति अनुवाद का नहीं है, यथार्थ विश्वम सत्यम हो। ये संकाहन पर सिद्धांत ने उत्तर दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है फिर प्रत्यक्ष सिद्ध का बोधक होने से श्रुति में अनुवादकत्व संभव है। अनुवादक होने के लिए प्रमित का ही ज्ञापक होगा तो अनुवादक ऐसे कोई जरूरी नहीं, प्रमित नहीं होने पर भी किसी प्रकार ज्ञात है प्राप्त है, प्रमित नहीं हो पश्चात वादक तो मात्र अनुवादक है, पश्चात अनुपश्चात है किसे कहने वाला, प्रमित हो तो प्रमाण से प्रमाण से निश्चित का ही कथन करने पर अनुवादक नहीं, पीछे जो कहने के लिए प्रमाण अवधिकम अप्रमाण अवधिकम बात है कि न कथित विशेष, प्रमाण से ज्ञात होने के बाद कथन करने पर अनुवादक है, अप्रमाण से ज्ञात होने के बाद कथन करे तो भी अनुवादक है। प्रत्यक्ष से जो सत्व विगृहित है वो कारणार्थिक प्रमाण नहीं है, व्यावहारिक प्रमाण है। तो प्रमित यथार्थ नहीं होने पर भी तो प्रत्यक्ष तत्वाधर का प्रमाण नहीं होने पर भी उससे प्राप्त का बोधक होने से विश्वम सत्यम स्थिति अनुवादक है। ईश्वर फिर पूर्व की शंका करता है, न तो श्रुते सर्वसिद्ध प्रमाण भावाया, सर्वसिद्ध प्रमाण भाव यस्या श्रुतिया सा श्रुति सर्वसिद्ध प्रमाण भावा, प्रमाण भाव का तो प्रमाणत्व सर्वसिद्धम प्रमाणत्व यस्या श्रुति का प्रामाण्य सर्वसिद्ध प्रमाणते आस्तिक लोग नास्तिक उपयोग करके सर्वसिद्ध है प्रमाण भाव का तो प्रामाण्यम सर्वसिद्धम प्रामाण्यम यस्या श्रुति सा श्रुति सर्वसिद्ध प्रमाण भाव का तो प्रामाण्यम, श्रुति का प्रामाण्य सर्वसिद्ध है इसमें कोई विरोध नहीं, इसलिए श्रुति का जो अर्थ है सदर्थत्वाय उसका अर्थ विद्यमान है मानना पड़ेगा, श्रुति का अर्थ अविद्यमान होगा तो प्रमाण के श्रुति सदर्थत्वाय एक ही, दूसरा है अनुवादकत्वाय श्रुति स्वयं अनुवाद श्रुति में अनुवादकत्व तो श्रुति यदि अनुवाद के तो प्रमाण ही नहीं है, श्रुति में प्रामाण्य लाने के लिए अनुवादकत्व तो मानना पड़ेगा, अनुवाद को तो ज्ञात ज्ञात तो हो तो अप्रमाण हो जाती है, इसलिए श्रुति में अनुवादकत्व तो लाने के लिए सदर्थत्व है अनुवादकत्व है, अनुवाद को तो प्रमाण नहीं होगी, श्रुति प्रमाण है इसलिए अनुवादक नहीं असदर्थक है, इसी के करने के लिए क्या मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा जो प्रत्यक्ष से प्राप्त है उसको यदि कहे श्रुति तो श्रुति में अनुवादकत्व तो हो जाएगा, और प्रत्यक्ष प्राप्त का कथन करने पर प्रत्यक्ष से प्राप्त होता है पारमार्थिक सत्य तो प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं तो उसका फिर जो अपराध उसको ही श्रुति का अनुवाद करे तो क्या होगा, श्रुति भी अपारमार्थिक सत्य को कही सदर्थक नहीं होगा। ये दोनों दोष दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रत्यक्ष न अप्राप्तम जो तात्विक सत्य तद विशेषम अवश्य मुक्त जाए, व्यावहारिक सत्य प्रत्यक्ष से प्राप्त होता है, तात्विक सत्य प्रत्यक्ष से अप्राप्त, तात्विक सत्य त्रिकाल बाध्य तो सत्य प्रत्यक्ष से प्राप्त है नहीं, प्रत्यक्ष से अप्राप्त तात्विक सत्य, तात्विक सत्य को विषय करने वाले है श्रुति, तात्विक सत्य विषय करने पर क्या हुआ, श्रुति का अर्थ तात्विक सत्य तद वास्तव है, अश्रुति में अनुवादक तो नहीं आएगा क्योंकि प्रत्यक्ष से प्राप्त होने पर उसको कहने पर अनुवादक, तात्विक सत्य प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं, तात्विक सत्य का कथन करने पर श्रुति में अनुवादक तो नहीं, अरे तात्विक सत्य रहेगा तो पारमार्थिक सत्य ठीक है और संभव तथा क्या हुआ, तात्विक सत्य का तात्विक सत्व की प्राप्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से श्रुति जिसको कहती है तात्विक सत्व को उसकी प्राप्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से, तो तात्विक सत्व में प्रत्यक्ष प्रमाण है अप्रमाण वा अप्रमाण तथा तो अप्रमाण न प्रत्यक्ष न अप्रमाण प्रत्यक्ष से श्रुति में अनुवाद कर तो कैसे आएगा। श्रुति प्रत्यक्ष जो श्रुति सत्व को कथन करके वो सत्य में भी प्रत्यक्ष प्रमाण होता तो श्रुति में अनुवाद कर सो श्रुति सिद्ध तात्विक सत्व प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं है। तात्विक सत्व के लिए प्रत्यक्ष अप्रमाण हुआ, अप्रमाण प्रत्यक्ष से श्रुति में अनुवादकत्व कैसे आएगा, अनुवादकत्व न तथा अनुवादकत्व इति न वाच्यम सिद्धांति कहता है। सत्वांश से प्रत्यक्ष सिद्ध थे जो सत्वांश है सदंश वो प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्ष सिद्ध हो तो उसका अनुवादक होगा, किंतु वाक्यार्थ से क्रियादि समन्वयार सिद्ध से अपूर्वत्वेन वाक्यार्थस्य स्तुतिरूप जो वाक्यार्थ वाक्य से लक्षित महावाक्यार्थ क्रियादि समव्यवहार सिद्धस्य क्रिया है प्रमिणंती इत्यादि पद विषम सप्तम प्रमिणंती जो कहा क्रियादि के सम एक साथ उच्चारण होने पर जो अर्थ सिद्ध होता है वाक्य से स्तुतिरूप वाक्य से लक्षित होता है वाक्य लक्षित है वह अपूर्व है। अपूर्व मतलब अज्ञात ज्ञान होते अज्ञात सदर्थक है वो प्रमाण से ज्ञात नहीं अज्ञात है असदर्थक है अपूर्व है। तब विषय क्या है अनुवाद को जो प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है अज्ञात है वाक्यार्थ सूत्रूप है वाक्यार्थ वाक्य से लक्षित होता है वो सिद्ध नहीं है। तब विषय क्या है अनुवाद को उसको विषय करने पर प्रत्यक्ष वाक्यार्थ प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं सत्व तो प्रत्यक्ष सिद्ध है जो स्तुति रूप वाक्य से लक्षित होता है ये घट प्रमाण क्रिया आदि के साथ मिलकर के अर्थ होता है वो अज्ञात है। अज्ञात विषय का ज्ञापन करने से स्तुति में अनुवादकत्व तो अनुवादकत्व तो नहीं। और पूर्व पक्ष ने जो कहा था अद्वैत स्तुति विरुद्ध तात्विक सत्व कल्पना करना प्रत्यक्ष से अप्राप्त तात्विक सत्व को विषय करेगी स्तुति इसमें कल्पना नहीं मानते इस कल्पना नहीं करना क्यों नहीं करेंगे क्योंकि अद्वैत स्तुति का विरुद्ध होता है एक मेवा द्वितीय सदैव समय जमग्रासित नेह नाना की किंचन स्तुति बहुत ही अद्वैत बोधन कराने वाली उसका विरुद्ध होगा प्रपंच में तात्विक सत्व मानेंगे तो तात्विक सत्व अद्वैत स्थिति विरुद्ध होने का न ऐसे कल्पना आया तदर्थम अयोगात अयोगात वो तदर्थम अज्ञात तदर्थ को करने के लिए कल्पना करना प्रत्यक्ष सिद्ध को तात्विक सिद्ध कल्पना करना ये ठीक नहीं है क्योंकि श्रुति का विरुद्ध होता है अद्वैत श्रुति का विरुद्ध होता है। परमार्थ सद विषय तत्व सर्वश्रुति ना शुद्ध ब्रह्म तात्पर्य तत्व नहीं सर्वश्रुति परमार्थ सद विषय परमार्थ सद तो ब्रह्म है सर्व ब्रह्म तात्पर्य कहते हैं सर्व शुद्ध ब्रह्म में सर्व श्रुति का तात्पर्य है सर्वश्रुति नाम शुद्ध ब्रह्म तात्पर्य कहते हैं शुद्धे ब्रह्मणि शुद्ध ब्रह्मणि तात्पर्य यासाम श्रुति नाम तात्त शुद्ध ब्रह्म तात्पर्य का शुद्ध ब्रह्म में सर्व श्रुति का तात्पर्य इसे परमात्मा शुद्ध विषय हो जाएगा। और जो मुख्य तात्पर्य तो शुद्ध ब्रह्म में है अवान्तर तात्पर्य नादाय व्यावहारिक सब विषयता है कि रवान्तर व्यापार को लेकर के अवान्तर तात्पर्य है यदि तो सर्वकाम इत्यादि जितने कर्म कांड उनका तो पारमार्थिक ब्रह्म में तात्पर्य मुख्य है परम तात्पर्य रवान्तर तात्पर्य कर्मकांड स्वर्ग साधन याग स्वर्ग साधन आदि व्यावहारिक सब विषयता इसलिए क्या हुआ कर्मकांड प्रामाण्य उपाधन लक्ष्य से आगे कहेंगे अद्वैत तात्पर्य होने पर भी व्यावहारिक सब विषय कहे अभांतर तात्पर्य स्वर्गादि में स्वर्ग आदि साधन याग आदि इसको बुझने में श्रुति का तात्पर्य है किंतु कर्मकांड के द्वारा कर्म में तात्पर्य मानेंगे पहले अभांतर तात्पर्य कर्म करने पर अंतगम शुद्धि वगैरह ज्ञान होगा अद्वितीय ब्रह्म में परम तात्पर्य है व्यावहारिक शब्द को विषय करके कर्मकांड प्रमाणिक करेंगे सर्वे वेदा ये पद नाम मंत्री सब वेद ब्रह्म को प्रतिपादन करेंगे। उपनिषद तो साक्षात कर्मकांड परंपरा से न तो प्रत्यक्षम स प्रामाण्य निर्णयाथम श्रुति संवाद अपेक्षते न तेन श्रुति अनुवाद तत्व। प्रत्यक्ष से कुछ ज्ञान होता है अपने सामान्य निर्णय करने के लिए श्रुति संवाद की अपेक्षा करती अपेक्षा करते हैं। प्रत्यक्षम स प्रामाण्य निर्णयाथम श्रुति संवाद न अपेक्षते ये मत चाहिए व्यास दे रहा नहीं चाहिए। प्रत्यक्षम स प्रामाण्य निर्णयाथम श्रुति संवाद न तो अपेक्षते न अपेक्षते दूसरी पुस्तक है कौन सी पुस्तक है न तो प्रत्यक्षम स प्रामाण्य निर्णयाथम श्रुति संवाद अपेक्षते श्रुति संवाद न अपेक्षते होगा न तो करके ऐसे रखा ना न तो करके ये पुस्तक ने भी दिया है। प्रत्यक्षम स प्रामाण्य निर्णयाथम श्रुति संवाद अपेक्षते थी पूर्व जी कहता है प्रत्यक्ष अपने प्रामाण्य निश्चय करने के लिए श्रुति संवादी की अपेक्षा करता है। इसलिए क्या है जो श्रुति में कहा गया प्रत्यक्ष तो विश्व सत्य दिखता है तो कुछ सत्य है स्थान बता दी तो श्रुति संवादी की अपेक्षा करेगा श्रुति विश्वम सत्यम विश्वम सत्यम जो श्रुति इसी की अपेक्षा करके प्रत्यक्ष जो स्थान घटा दी प्रत्यक्ष होता है वो प्रमाण निश्चय होता है। इसलिए प्रत्यक्ष के द्वारा श्रुति में अनुवाद तो किया जाएगा न तेन सूत्र अनुवाद तत्व प्रत्यक्ष से श्रुति में अनुवाद तो नहीं आएगा। प्रत्यक्ष जो ग्रहण होता है स्थान घटा भी प्रत्यक्ष होता है वो घट प्रत्यक्ष में सत्य प्रत्यक्ष में सामान्य निग्रह करने के लिए श्रुति की अपेक्षा है। इसमें हिंदी अर्थ में नहीं है नहीं काटना है ये हिंदी अर्थ में देखो प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए विश्वम सत्यम की श्रुति के संवाद की अपेक्षा नहीं करता लिखा है ना उसमें क्या दिया नहीं दिया नहीं किया इंडिया तो उसमें है इसमें हिंदी में कटा हुआ नहीं इसमें नहीं स्वामी योगी नाथ जी का जो हिंदी से जितने बच्चे नहीं है ना उसको काटना प्रत्यक्ष अपने प्रामाण्य निश्चय करने के लिए श्रुति के संवाद की अपेक्षा करता है ये पूरा भी दिखाता है अर्थात श्रुति में अनुवाद तत्व मानने की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष जो विश्व सर्वत्र घटसन प्रकर्षण आदि सत्य प्रत्यक्ष होता है ये प्रत्यक्ष प्रमाण प्रामाण्य निश्चय के द्वारा निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष श्रुति संवादी की अपेक्षा करता है। श्रुति विश्वम सत्यम कह दिया तो सब कुछ सत्य है तो प्रत्यक्ष प्रमाण विश्वम सत्यम सब कुछ सत्य श्रुति कहती है इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण अनुवाद प्रत्यक्ष तो न तेने सूत्र अनुवाद को समझिए प्रत्यक्ष के द्वारा श्रुति अनुवाद को नहीं प्रत्यक्ष तो अपने प्रामाण्य निश्चय करने की श्रुति का अपेक्षा करती है श्रुति सत्य प्रमाण है उसको अपेक्षा करके प्रत्यक्ष में प्रामाण्य निर्णय होता है। तो प्रत्यक्ष का कथन पहले होकर के उसकी प्रत्यक्ष ज्ञात हुआ प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु का अनुवाद का श्रुति ऐसा नहीं होगा श्रुति अनुवाद का नहीं नहीं तो ऐसे मानेंगे तो क्या होगा सत्यम ज्ञान ब्रह्म अनंतम ब्रह्म मेघ नाना इत्यादि सुस्थिरती अनुवादी क्या वहां भी अनुवादी अनुवादक हो जाएगा सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म। यदि विश्वम तत्व को अनुवादक मानेंगे सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म ये भी अनुवादक हो जाएगा मेह नाना ये भी अनुवादन हो जाएगी कैसे हो जाएगी पहले प्राप्त कैसे ब्रह्म तत्व से लोकत लोक से सिद्ध है ब्रह्म तत्व ब्रह्म है मानते कुछ लोग नहीं मानते बहुत लोग मानते भ्रमाधिष्ठान लिंगे न भ्रम का अधिष्ठान होने के कारण लिंग से सिद्ध होता है ब्रह्म है भ्रम का अधिष्ठान कोई होना चाहिए सर्वत्र भ्रम का अधिष्ठान सत होता है तो भ्रम अधिष्ठान जो होता है सत है ब्रह्म है मिथ्यात्व से भी मिथ्यात्व भी निश्चित है नया नाना की सूची अनुवाद क्यों मिथ्यात्व से दृश्य अनुमान है ना अनुमान सिद्ध है ना नहीं प्रपंच मिथ्या दृश्य तो अनुमान के द्वारा जो मिथ्या तो निश्चित है उसको श्रुति अनुवाद करेगी नया नाना सीखी चल और अवेद मूलक अनाज विज्ञानवाद आ जाए जो वेद मूलक नहीं है ऐसे जो प्रवाह चलता है अनाज विज्ञानवाद विज्ञानवादी शून्यवादी ये अभी केवल नहीं अनाधिकाल से चलता है जो वेद मूलक नहीं अवेद मूलक प्रवाह जो वेद मूलक नहीं तो प्रवाह अनाधिकाल से चल रहा है विज्ञानवाद आदि, विज्ञानवाद शून्यवाद, वो भी क्या कहते हैं प्रपंच मिथ्या कहते हैं। ये जो विज्ञानवाद में तो ज्ञान से भिन्न तो कुछ है ही नहीं, अलित तुच्छ कहते हैं, किन्तु शून्यवादी कहते प्रपंच शून्य का विवर्त है, मिथ्या है। तो प्रपंच में मिथ्या को तो अन्य प्रमाण से सिद्ध है, तो नेह नाम से उसका अनुवाद हो जाए, ये सत्य में ज्ञान अनंत ब्रह्म नेह नाशी अनुवाद हो जाएंगे, ये अनुवाद तो नहीं मानते, तो इसलिए विषम सत्य सूची भी अनुवाद तो नहीं है। इसकी न वाक्य न तो वाक्य सिद्धांत कर रहे नाम, यदि दृष्टि करते प्रत्यक्ष प्रामाण्य निर्णय सूची संवाद अपेक्षा था पूरा पिछले क्या कहा, प्रत्यक्ष अपने प्रामाण्य निश्चय करने के लिए सूची संवाद अपेक्षा करता है, इसे जिंदगी नहीं था नहीं काटने से ठीक है, अपेक्षा करता है। यदि अपने प्रामाण्य निर्णय करने के लिए सूची संवाद की अपेक्षा करे तथा सूची संवाद जुड़ा ही दृष्टि, जहाँ सूची संवाद नहीं प्रत्यक्ष दिखता है अपने प्रामाण्य निश्चय नहीं, यदि प्रत्यक्ष अपने प्रामाण्य निश्चय करने के लिए सूची संवाद की अपेक्षा करे, जहाँ सूची संवाद है ही नहीं प्रत्यक्ष दिखता है सामने उज्जवल है और प्यास पिपासा है, उसमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष तो देख लिया सूची संवाद तो उसमें ही नहीं, सूची संवाद रही जिससे कुतरा भी नित्यांग प्रवृत्ति न क्या, कभी कभी बहुत समय में संशय से भी प्रवृत्ति होती है, संशय से प्रवृत्ति होते ना नहीं, संशय से अभी कृषि करते हैं बच्चा है भवन सोचती संभावना है कृषि करते खेती करते कभी हो नहीं हो संभावना दृष्टि वर्षा की संभावना तथा लेकर जाते हैं और निश्चय है कि वर्षा क्या निश्चय नहीं कर भी देख करके संशय से प्रवृत्ति होती है, किंतु संशय से तो प्रवृत्ति हो सकती है, संशय जो प्रवृत्ति होते निष्ठांत प्रवृत्ति होती है शासंक प्रवृत्ति, किंतु जल को देखा पीने के दौड़ा लाया पीने के लिए पेड़ से आम गिरा दौड़ कर उठाते थे उठाते हैं नहीं दूसरे को ले लिया ये तो होता है कभी गिरता है तो दौड़ कर ऐसे बच्चे पेड़ से गिरा दौड़ कर उठाते तो वहाँ क्या वो प्रत्यक्ष तो देखा पेड़ से आम गिरा सुस्ती संवाद नहीं है, नहीं तो निष्ठा की प्रवृत्ति जो होती तो नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रत्यक्ष अपने प्रामाण्य निर्णय करने के लिए श्रुति की अपेक्षा करता है ये ठीक नहीं है, ऐसा मानेंगे तो पुत्रा के निष्ठा का स्वरूप नहीं होनी चाहिए। न चाहते अग्नि हिमत जो इत्यादि अनुवाद का तो अग्नि हिमत जो निधि अनुवाद क्यों होगा, अग्नि हिमत जो लोग के कहते अग्नि ठंडा के लिए औषधे अपने प्रत्यक्ष से निश्चय होता है किंतु उसके लिए तो श्रुति की आवश्यकता है, अपने प्रामाण्य निश्चय करने श्रुति की आवश्यकता है, अग्नि हिमत जन ये श्रुति तो उसका मूल है तो अनुवाद कैसे होगा, न चेष्टा प्रतिष्ठा करें ठीक है अग्नि हिमत से विसर्जन अनुवाद नहीं हो ऐसा न हो तो क्या होगा मानांतर गृहित प्रमाण भाव प्रत्यक्ष निर्णय मानांतर से अनुवाद करते जगत से अनुवाद तत्व कथा उच्चन प्रसंग आता फिर अनुवाद का तो कहीं नहीं रहेगा, मानांतर गृहित प्रमाण भाव प्रत्यक्ष निर्णय मानांतर गृहित प्रमाण भाव प्रमाण मानांतर से गृहित प्रमाण भाव प्रत्यक्ष मानांतर से गृहित प्रमाण भाव यस्य प्रमाण भाव प्रामाण्यम प्रत्यक्ष का प्रामाण्यम अन्य प्रमाण से निश्चित श्रुति में मानांतर गृहित प्रमाण भाव प्रत्यक्ष निर्मित प्रत्यक्ष का प्रामाण्य मानांतर गृहित श्रुति के द्वारा श्रुति के द्वारा प्रत्यक्ष का प्रामाण्य गृहित होगा मानांतर गृहितम गृहित प्रमाण भाव यस्य प्रत्यक्ष से तत्प्रत्यक्ष मानांतर गृहित प्रमाण भाव प्रत्यक्ष का प्रामाण्य श्रुत्यादि प्रमाण से निश्चित होता है, ऐसे मानकर के प्रत्यक्ष निर्णित अर्थ में यदि मानांतर समनुवादक होगा प्रत्यक्ष निर्णित अर्थ में श्रुति यदि अनुवादक अनुवादक नहीं होगा तो जगत अनुवादक तो कथा उच्छेद प्रसंग आ फिर कहीं भी अनुवादक तो नहीं होगा, क्योंकि पहले प्रत्यक्ष होता है सन घट सन जलम सन पट इत्यादि ये प्रत्यक्ष हुआ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण निश्चय करने के लिए श्रुति संवाद की अपेक्षा करें, श्रुति क्या विषम सत्यम अर्थात क्या हुआ जो प्रत्यक्ष स्थान घट आदि है इसी प्रत्यक्ष में प्रमाण प्रमाण तो कैसे निश्चय होगा, श्रुति से मानांतर गृहित, मानांतर गृहित प्रमाण भाव प्रत्यक्ष है, ऐसे प्रत्यक्ष के द्वारा निर्मित जो घटसम उसमें यदि विषम सत्य ये श्रुति अनुवादक नहीं अमनुवादक हो जाएगा, अग्नि हिमत वैसे जब नीव अनुवादक नहीं है तो जगत अनुवाद तत्व कथा उससे तो प्रसंग आ गया, फिर कहाँ अनुवाद तत्व रहेगा। न तो सत्यम ज्ञानम निह नानी त्यागे रहती अनुवाद कथा प्रति, इसे यदि विषम सत्यम इस वाक्य को अनुवादक मानना पड़ेगा सिद्धांत कहता है। पूर्व पीछे ने कहा था यदि विषम सत्य को अनुवादक मानोगे तो सत्यम ज्ञान ये भी अनुवादक हो जाएगा, इस सिद्धांत कहता सत्यम ज्ञानम नेह नाना इत्यादि अनुवादकता सत्य नहीं, क्योंकि अनुवादकता ही न तावत प्रत्यक्ष न प्रत्यक्ष से सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इसके द्वारा जो ज्ञात होता है यदि तो प्रत्यक्ष अनुवादक होता है। ब्रह्मत्व समानाधिकार में सत्वाधिकम या अनंत प्रतिपादनीय सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म क्या कहेगा, जो ब्रह्म है वही सत्य है वही ज्ञान अनंत है, तो ब्रह्मत्व समानाधिकरण में ब्रह्मत्व विषय में शुद्ध ब्रह्म में सत्यादि के द्वारा प्रमाण होती है सत्यादिकम अनंत प्रतिपादन सत्य न प्रत्यक्ष ब्रह्म सत्य है ज्ञान है अनंत है ये प्रत्यक्ष निश्चित होता है क्या, प्रत्यक्ष क्रमण नहीं, तो किसी प्रमाण से ज्ञात हो तो सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म को कहीं अनुवाद होगा ना तो अनुमान अनुमान के द्वारा ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत ये भी नहीं होता है, नहीं तर्क सर्वदेश कालीन पुरुष साधारण इत्यादि न प्राग न्यायतः तर्क तो सर्वदेश सर्वकालीन पुरुष साधारण नहीं है, जो तर्क के द्वारा कोई ऐसा निश्चित हो जाएगा, बल्कि पहले कहा तर्क के द्वारा जो निश्चय होता है और कोई आकर उसको कोई दूसरे प्रकार कर लेता है, इसमें श्लोक दे दिया विद्युषा निगरी समस्या यद दुष्टम निरतम कि दुष्टम मई जल प्रतिकल्पना दिना से रघुनाथ मनुष्यम सदन्यते मई जलपति सुधिया मई जलपति कल्पनाधीना से रघुनाथ मनुष्यम सदन्यते विद्वान का निर्भर समूह मिल करके यह एक समस्या एक मत होकर के यह अदुष्टम निरतम की घोषणा की निर्दुष्ट है यश दुष्टम ऐसे कहा मई जलपति कल्पना दिना से रघुनाथ कल्पना के अधिनाथ रघुनाथ जी ने हम कहते समय मान लो सब अन्य से वो जो निर्दुष्ट है दुष्ट हो जाएगा जो दुष्ट है निर्दुष्ट हो जाएगा, ऐसे रघुनाथ जी ने कहा है इसे सर्वदेश काल पुरुष साधारण कोई तर्क नहीं है न्याय चिंता मन कांग्रेस उपाध्याय की चिंता मन है उसके पर व्याख्या करते समय तर्क है नासिक प्रवाहनादि विज्ञानवादी मत है और प्रवाहनादि विज्ञानवादी मत से अनुवाद तत्व हिंदी विज्ञानवादी शून्यवादी स्वतंत्र निकाय करते सत्य अपौरुष सूचित अवधि का पूर्व प्रभाव सूचित अपौरुष तद अवधि को पूर्व तो विज्ञानवादी मत में नहीं है, इसे उसको अनुवाद कैसे होगा सूचि में अनुवाद तत्व होगा पूर्ववाद हो तो पूर्व निश्चित हो तो निश्चित हो तो ये तो श्रुति में जो कहा गया है उसको ही अलग अलग मत करके कहते हैं, जो श्रुति में कहा गया वो स्वयं श्रुति से अस्तित्व तो कोई प्रमाण नहीं है अलग विज्ञानवादी आदि कहते हैं वो कोई अलग प्रमाण नहीं है, जैसे स्मृति में कहा गया स्मृति में जो कहा जाता है श्रुति से अतिरिक्त अलग स्मृति प्रमाण नहीं श्रुति सिद्ध अर्थों को स्मृति में अनुवाद किया जाता है, नहीं कि स्मृति में जो कहा गया श्रुति में जैसे कहा गया स्मृति में मिल गया कहेंगे स्मृति उक्त अर्थ को श्रुति में अनुवाद किया गया ऐसा होगा, श्रुति अर्थ को स्पष्ट करने के लिए स्मृतियों का प्रणयन और स्मृति में यह अर्थ कहा गया तो स्मृति अर्थ का अनुवाद श्रुति में ऐसा नहीं होता है, जिस प्रकार स्मृतियों का अनुवाद श्रुति में नहीं इसी प्रकार जितने मत मतांतर है आगमादि उनका अनुवाद श्रुति के द्वारा नहीं होता है, पूर्ववाद हो उसके सुस्ती अपरिचय सुस्ति के अपेक्षा पूर्वक शोषण नहीं सप्तुति छोटी सप्तुते है सप्त प्रत्यक्ष अनपेक्षा विश्व सत्य में सप्तुति श्रुति अपने अर्थों को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष की अपेक्षा करती है, श्रुति अपने अर्थों को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं करती, न तो सप्त सूते है सप्त प्रत्यक्ष अनपेक्षा न सापेक्ष अनुवाद कृतम। सप्त प्रत्यक्ष की अपेक्षा करे तो श्रुति सापेक्ष अनुवादक होती। सप्त प्रत्यक्ष की अपेक्षा करने पर श्रुति में अनुवादक आएगा। अनुवादक तो कहते सापेक्ष अनुवादकत्व दो प्रकार अनुवाद करते हैं, क्या सापेक्ष अनुवाद है क्या निरपेक्ष अनुवाद है। यह जो सप्त श्रुति है सप्त प्रत्यक्ष की अपेक्षा करे तो कहेंगे श्रुति सापेक्ष अनुवादक हो, निरपेक्ष अनुवादकत्व तो न धारावर न अप्रमाण हेतु। जैसे धारा वहन में क्या है, एक वस्तु को देखने के बाद लगातार उसको देखते ज्ञान होता है, द्वितीय क्षण तृतीय क्षण चतुर्थ क्षण वही ज्ञान होता है। प्रथम समय अयम घटन से हुआ, द्वितीय तृतीय धारा वहा देख रहे घट अयम घट अगर ज्ञान होता है तो द्वितीय तृतीय क्षण आदि ज्ञान है, ज्ञात ज्ञात का आ गया, ज्ञात ज्ञात को तो ज्ञात ज्ञात को तो अनुवाद हो जाएगा। धारा वहन द्वितियादि तृतीयादि ज्ञान को अप्रमाण मानते हैं, अप्रमाणी तो धारा वहन जैसे अप्रमाणिक जैसे नहीं है। इस प्रकार जहाँ निरपेक्ष अनुवाद है किसकी अपेक्षा नहीं करके अनुवाद हुआ वो अप्रमाण्य का हेतु नहीं है। ये जहाँ सप्त प्रत्यक्ष की अपेक्षा करे सप्त स्थिति तो सप्त प्रत्यक्ष सापेक्ष होता है तो सापेक्ष अनुवादक तो आता है। प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं करते सापेक्ष अनुवादक तो नहीं। ऐसे अन्य किसी की अपेक्षा नहीं करके अनुवादक हो धारा बहनादि नहीं जैसे लगातार ज्ञान होता है पूर्व ज्ञान की अपेक्षा करके नहीं है। स्मृति में जैसे पूर्व ज्ञान की अपेक्षा करके स्मरण धारा बहन में पूर्व ज्ञान की अपेक्षा करके नहीं है तो अप्रमाण हेतु नहीं। ये नए विवेक ग्रंथ है प्रभाकर का, सापेक्षानुवाद ही न प्रमिति। जहाँ सापेक्षानुवाद है वहाँ प्रमिति नहीं होती। न तो दैवात अनुवाद है, निरपेक्षानुवाद दैव कैसे अनुवाद हो गया, इतने मात्र से अप्रमित नहीं। धारा बहन धारा वहा ज्ञान में जैसे अनुवाद में अप्रमत्व नहीं है। इसके न वाक्य सिद्धांत कहता है यह तो लाभवाद अनुवाद तत्व में अप्रमाण्य प्रयोजक। सिद्धांत कहता है अनुवाद होने के लिए क्या चाहिए, अप्रमाण्य प्रयोग अनुवाद तत्व में अप्रमाण्य प्रयोजक। अप्रमाण्य के लिए क्या प्रयोजक, अनुवाद तत्व, अनुवाद है तो अप्रमाण्य। सापेक्ष अनुवाद हो निरपेक्ष अनुवाद हो अनुवादकत्व अप्रमाण्यम। अप्रमाण्य का प्रयोजन क्या हुआ, अनुवादकत्व न तो सापेक्ष अनुवादकत्व। सापेक्ष अनुवादकत्व को अप्रमाण्य का प्रयोजक माने तो क्या दोष है, सापेक्ष अनुवादकत्व को अप्रमाण्य का प्रयोजक माने तो क्या दोष है, गौरव दोष है। लाघवात अनुवादकत्व में अप्रमाण्य प्रयोजक न तो सापेक्ष अनुवादकत्व कसमा गौरव अनधिगत अर्थबोधकत्व से प्रामाण्य घटकत्व से दबावत ही बता सकता। प्रामाण्य घटक जो अनधिगत अर्थबोधकत्व है, अनधिगत अर्थबोधक हो तो प्रामाण्य होगा, यदि अधिगत अर्थबोधक हो गया अनुवादक हो गया, अनधिगत अर्थबोधकत्व नहीं गया प्रामाण्य घटकत्व इसने से बता हो गया। सापेक्ष अनुवादकत्व निरपेक्ष अनुवादकत्व, सापेक्ष अनुवादक हो तो अप्रमाण ऐसा नहीं, केवल अनुवादक हो तो प्रमाण है। न तो सिर्फ धारा वहन बुद्ध अप्रमाण्य, जो धारावाहिक ज्ञान है उसमें द्वितीय आदि ज्ञान में अप्रमाण्य हो जाए इसे न तथा वर्तमान अर्थ ग्राहक जो प्रत्यक्ष होता है संवर्तन वर्तमान जो गृह वर्तमान अर्थ का ग्राहक होता है प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष होता है तो क्या होगा, जिस समय जो ज्ञान होता है उस समय का भी ज्ञान होता है। न तो प्रत्यय लोके यत्र काल न वाकते, ज्ञान होता तो काल विशिष्ट होता है तो क्या होगा, प्रथम क्षण में घट ज्ञान होगा, प्रथम क्षण विशिष्ट घट ज्ञान होगा, द्वितीय क्षण में घट ज्ञान होगा किसका, द्वितीय क्षण विशिष्ट, द्वितीय क्षण विशिष्ट घट प्रथम क्षण में ज्ञान होगा। और ज्ञान तो घट का ज्ञान द्वितीय क्षण होता है, सिद्धांत कहता है द्वितीय क्षण में जो ज्ञान होता है द्वितीय क्षण विशिष्ट घटका उसका ज्ञान पहले था क्या, प्रथम क्षण में किसका ज्ञान था, प्रथम क्षण विशिष्ट घटका। इसलिए वर्तमान अर्थ ग्रह से सप्त क्षण विशिष्ट ग्राहक है, जो धारावाहिक स्थल में तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठादि क्षण में जो ज्ञान होगा सत्त सत्य सप्तम क्षण विशिष्ट घटक है वो पूर्व ज्ञान तो था इसलिए अज्ञात ज्ञान को तो नहीं ज्ञान अनुवाद तत्व तो है ही नहीं इसमें वेदांत परिभाषा में समाधान किया है सत्य क्षण विशिष्ट ग्राहक है अनुवाद तत्व अभाव किंतु किंतु एक किंतु किंतु किंतु श्रुते तत्पर्य प्राप्तत्व प्रयोजकम श्रुति अतत्पर के तत्पर का नहीं है इसमें क्या प्रयोजक है प्राप्त किसी से प्राप्त हुआ तो तत्पर का नहीं है अन्यथा यदि सप्रयोजन तो नहीं मानेंगे वैफल्य में साध्या विधि ग्रहण वर्तते अतत्परत्व के लिए क्या है विफल हो जाएगा यदि मानेंगे विफल हो जाएगा यदि सप्रयोजन भी नहीं सप्रयोजन तो भी नहीं रहा तो साध्याय विधि ग्रहण साध्याय होते तभी कह करके सारा वेद का विधान किया गया अध्ययन अध्ययन विधि का प्रयोजन है अर्थ ज्ञान जैसे अध्ययन विधि का विधान किया गया न कि अक्षर प्राप्ति इसलिए अक्षर प्राप्ति के अध्ययन है अर्थ ज्ञान के संभव से दृश्य से अदृश्य कल्पना का कल्पना अनाया था तो जो अर्थ ज्ञान के लिए अध्ययन विधान किया वह ज्ञान भी जानने से सिद्ध हो गया उसके लिए फिर वेद अध्ययन करना व्यर्थ हो जाएगा अनुवादक वाक्य का अध्ययन में अनुवादक वाक्य वेद में है अध्ययन में विधि के द्वारा प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए तो विधि के द्वारा प्रवृत्ति होती है तो फिर क्या हुआ तो अर्थ ज्ञान होगा उसका कोई प्रयोजन है प्रयोजन के लिए अध्ययन नहीं होगा सप्रयोजन तो नहीं प्राप्त है तो तत्पर का नहीं सुख में तात्पर्य नहीं जो अन्य किसी से प्राप्त हुआ उसको श्रुति कहे तो श्रुति का तत्पर तत्व अर्थ नहीं फिर श्रुति का जो अर्थ है उस अर्थ का कोई प्रयोजन भी नहीं है ऐसा नहीं प्रयोजन है यदि प्रयोजन ही नहीं होगा तो कोई जो अर्थ अनुवादक वाक्य है उसका कोई प्रयोजन अर्थ ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं रहा यदि कोई प्रयोजन नहीं रहेगा निष्प्रयोजन उसका अध्ययन के विधान करेंगे अध्ययन विधान करते अर्थ ज्ञान के लिए अर्थ ज्ञान जो होगा प्रयोजन वाला अर्थ ज्ञान प्रयोजन वाले अर्थ ज्ञान चाहिए यदि अनुवादक वाक्य के वाक्य का कोई प्रयोजन ही नहीं मानेंगे तो फिर साध्या विधि के द्वारा उसका ग्रहण अध्ययन के लिए विधान व्यर्थ हो जाएगा इसलिए इत्यादि तात्पर्य तो है किंतु सप्रयोजन के प्रयोजन नहीं व्यर्थ नहीं व्यर्थ नहीं प्रयोजन ही अर्थवाद वाक्य का निंदा प्रशंसा ये प्रयोजन है अनुवाद तो हो गया किंतु निष्प्रयोजन है सप्रयोजन है प्रयोजन है अभी तो ये सप्तुति रहती सप्त प्रत्यक्ष सापेक्ष आगे पहले जो कहा विश्व सत्यम ये श्रुति सप्त प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सापेक्ष में श्रुति अपने अर्थ को बताने के लिए प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं करती अभी तक ये जो सप्तुति विश्व सत्यम सप्त प्रत्यक्ष सापेक्ष सत्व क्या है ये यदि नित्य नहीं है वेद से अर्थ ज्ञान हो जाएगा वेद से पद से अर्थ ज्ञान होने के लिए शक्ति ज्ञान चाहिए शक्ति ज्ञान होने के लिए सत्व का प्रत्यक्ष चाहिए सत्व प्रत्यक्ष होने पर ही सप्त शब्द का अर्थ ज्ञान होगा सत्य क्या है अर्थ ज्ञान होने के लिए सत्य शब्द की शक्ति ज्ञान चाहिए विश्व में सत्यमित शब्द से शब्द बोध होने के लिए शक्ति ज्ञान चाहिए नहीं शक्ति ज्ञान के सत्य निश्चय होने के लिए किसी पद की शक्ति किसी अर्थ में इसके लिए प्रत्यक्ष चाहिए इसलिए प्रत्येक सापेक्ष होने से ये सप्त श्रुति विषम सत्य श्रुति ये सापेक्ष अनुवाद क्या है निरपेक्ष नहीं ये लोकारगत सामर्थ्य शब्द वेदे की बोधक मंडल विक्रम ब्रह्म सिद्धि ने कहा है लोकारगत सामर्थ्य लोकावगतम सामर्थ्यम यस्य शब्द से शब्द लोकावगत सामर्थ्य है शब्द वेदे विवगत जिस शब्द का सामर्थ्य अर्थात शक्ति लौकिक प्रमाण से निश्चित है ऐसे शब्द ही वेद में बोधक है लोक में तो है वेदे भी बोधक है अर्थात वेद में शब्द का अर्थ ज्ञान होने के लिए सामर्थ्य शक्ति ज्ञान लोक से होनी चाहिए। तो सत्वाधिकार ज्ञान के बिना सत्व श्रुति विश्वम सत्य शब्द से शब्द बोध नहीं होगा। सत्य प्रत्यक्ष सापेक्ष इसे सापेक्ष अनुवाद के तो है नहीं। सत्व प्रत्यक्ष बिना सत्व के प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना कम बोले सत्य सत्यादि ग्रह मूलक शब्द को संभव। प्रत्यक्ष मूलक सत्य शक्ति ज्ञान होता है। शक्ति और शक्य घट है शक्य घट पद है शक्त घट पद की शक्ति किसमें घट अर्थ शक्ति शक्य और सक्त सक्तम के पदम शक्य अर्थ और शक्ति जनपदम ये निश्चय होगा प्रत्यक्ष मूलक कम मूलता है तो प्रत्यक्ष मूलक प्रत्यक्ष मूलक जो सत्य शक्ति आदि ग्रह आदि से क्या है मैं सत्य ज्ञान सत्य शक्ति शक्य ग्रह मूलक शब्द प्रवृत्ति शब्द की प्रवृत्ति अर्थबोधन कराने के लिए शक्ति ज्ञान सत्य सत्य के ज्ञान के बिना शब्द से शब्दबोध होगा। शब्दबोध होने के शक्ति ज्ञान के कारण द्वारा तत्व पदार्थ भी शक्ति ज्ञान होगा तो पद निरूपित शक्ति अर्थ में शक्ति संबंध का ज्ञान शक्त और शक्य के बिना होगा। तो शक्ति ज्ञान पदन से शक्त शक्य शक्ति से आगे ये तीनों ज्ञान चाहिए। कर्म मूल सत्य शक्ति आदि ग्रह मूल पर शब्द बोध नहीं संभव। इसे सत्य प्रत्यक्ष के बिना शब्द बोध नहीं होगा। विश्वम सत्य से शब्द बोध होने के लिए सत्य प्रत्यक्ष चाहिए। तो सापेक्ष अनुवाद होगा प्रत्यक्ष सापेक्ष हो गया। अतएव यत्र तो प्रमाणांतर संवाद तत्र प्रमाणांतरादि अर्थवादादि अर्थ प्रसिद्ध थी। प्रमाणांतर संवाद अन्य प्रमाण जिसे निश्चित हुआ प्रमाणांतरादि अन्य प्रमाण से अर्थबोध होता है इस अर्थवादादि अर्थ प्रसिद्ध थी। अर्थवाद से भी अर्थ निश्चय होगा। प्रमाणांतर का संवाद हो जाएगा अनुवाद विरोध गुणवाद इत्यादि अनुवाद अवधार तो अवधारित में अनुवाद हो गया। तो अनुवाद होने मात्र से क्या हुआ प्रमाणांतर संवाद है तो अर्थ से सिद्ध होगा। बिल्कुल निरर्थक नहीं। दैव परस्पर अन्न पिछे हो प्रत्यक्ष अनुमान वेरी हो एकाग्र प्रवृत्ति दो अन्य प्रमाण है एक एक पहले अर्थवाद वाक्य एक प्रमाण सिद्ध प्रमाण और कुछ दूसरे प्रमाण है। प्रमाणांतर संवाद यदि हो गया विरोध गुणवाद ऐसा अनुवाद आधारित अग्नि हिमत से वेतजन स्थिति आके प्रत्यक्ष से निश्चय हुआ अग्नि हिमत से वेतजन सब प्रत्यक्ष जैसे प्रमाण है स्थिति जैसे प्रमाण है। प्रत्यक्ष अपने विषय में प्रमाण स्थिति अपने विषय में प्रत्यक्ष अपने स्थिति तो स्थिति प्रत्यक्ष अपेक्षा नहीं करे प्रमाण होता है। तो क्या हुआ प्रमाणांतरा भी जैसे प्रत्यक्ष से अग्नि हिमत वेतजन निश्चय होता है ऐसा अर्थवाद से भी अर्थ सिद्ध होगा। दो एक अर्थ हो गया प्रत्यक्ष के द्वारा जो अर्थ ज्ञान होता है उसको अर्थवाद वाक्य के द्वारा करेंगे। तो क्या कहते हैं अर्थवाद वाक्य अनुवाद करो। तो अनुवाद करने पर क्या है अर्थवाद से अर्थ की प्रसिद्ध नहीं हुई अर्थ की प्रसिद्धि भी परस्पर अनपेक्ष अनुवाद अर्थवाद वाक्य प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं करके जैसे प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष अनुमान एक अर्थ में प्रवृत्ति होती है जहाँ अनुमान क्या पर्वत बन्यमान वहाँ पर पर्वत में जाएंगे तो बन्नी का प्रत्यक्ष होगा। तो प्रत्यक्ष अनुमान जो नहीं कम प्रवृत्त होगी इसी प्रकार एक अर्थ में प्रवृत्ति होती है। अर्थात वहाँ प्रमाणांतर जैसे ज्ञान होता है अर्थवास्तव से ज्ञान होगा। अग्नि हिमत से जन प्रत्यक्ष से निश्चित होता है तो अर्थवास्तव निश्चय होगा। तो अनुवाद कैसे होगा परमात्र अपेक्षा तो अनुवाद तत्व जो प्रमाता है ज्ञान विश्व होता है उसकी अपेक्षा करके अनुवाद होता है कि पहले हमको मालूम था प्रत्यक्ष उसको स्थिति कहती है इसके लिए अनुवाद के प्रमाता है अभ्युत्पन्न पहले निश्चित नहीं है प्रथम प्रत्यक्षादि यथार्थम अवगत थी न तो कामनायक जो अभ्युत्पन्न है जैसे प्रत्यक्ष अर्थ को निश्चय करता है इसे वेद वाक्य से इसे अर्थ निश्चय नहीं होता है क्योंकि विस्पति चाहिए शक्ति ज्ञान पद पदार्थ शक्ति ज्ञान जो है ना श्रुति सुनकर के अर्थ ज्ञान होता है प्रत्यक्ष अर्थ क्या होता है ऐसे न तथा आमना है तो वेद वाक्य कमी क्यों नहीं तत्व वित्पत्ति अपेक्षित वित्पत्ति शक्ति ज्ञान चाहिए शक्ति ज्ञान के होना साध होता नहीं हुआ इसे वाचस्पति उत्पन्न होती एकम अर्थम समझ वाचस्पति मिश्र ने कहा राम जी ये जो कहते हैं ये अर्थ को कहते हैं अनुवादक तो ये प्रमातृ की अपेक्षा अनुवाद के क्योंकि शक्ति ज्ञान नहीं होने से प्रत्यक्ष जिसे ज्ञान होता है साध होता नहीं होता है इतने मात्र है नहीं तो अनुवाद का तो होने पर भी बिल्कुल अर्थ ज्ञान नहीं प्रयोजन अर्थ नहीं तत्पर्क नहीं जानवाद को होगा वहां तत्पर्क नहीं क्योंकि जो अर्थ ज्ञात है उसको कहने के लिए उपयोग की क्या आवश्यकता है प्राथमिक तात्पर्य नहीं वो अन्य तर्क होगा अर्थवाद वाक्य आदि में स्तुति तर्क निंदा तर्क उसके अन्य तर्क होता है नहीं कि बिल्कुल निष्प्रयोजन नहीं है तेनामना है तो वित्पत्ति अपेक्षित न प्रत्यक्ष अपेक्षित से उसे वाचस्पति कहते वेद वाक्य भी शाब्दबोध कराने के लिए प्रत्यक्ष सापेक्ष क्यों शाब्दबोध होने के लिए शक्ति ज्ञान की आवश्यकता है वित्पत्ति और शक्ति ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होगा न तो वादी वित्पत्ति प्रति निराश प्रयोजन वस्तु है न इसके बेद पूरा देखिए संभव यथार्थम अवगछित गम रुचि ध्यान गम और रुचि से आसन पर होता है गई अवपूर्वक है अवश्य आसन पर गम समय गम रुचि ध्यान सम शुभ्र गम था आसन पर साधात समय प्रव्यस्त साधत्व से सम अवप्रवृत्ति आसन पर होता है गम धातु समो गम ऋषि ज्ञान संप्रोत गम धातु से आसन पर होगा ये अवप्रोत गम धातु ओम।